राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मासिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2023 पंत अनुसार 16 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। ये वैदिक संस्कृति है, इसमें अनेक तरह की बातें हैं, परंतु इसका उद्देश्य केवल कल्याण की तरफ है। जीव का कल्याण हो उसके लिए मनुष्य में दो बात चाहिए, एक तो भगवान की स्मृति, एक जनता की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा। क्योंकि इसके सामने दो ही है, एक परमात्मा है एक संसार है, तो संसार की सेवा करना और परमात्मा का चिंतन करना और अपने जीवन को बड़ा पवित्र निर्मल बनाना, इसके द्वारा क्या हो सकता है? एक मार्मिक बात है, मानव को भगवान ने इस वास्ते रचा है कि ये मेरे को मेरा कह सके, ऐसा कहने वाला और कोई है नहीं, देवताओं में नहीं है और नार की जीवों में भी नहीं है, पशु पक्षी आदि में नहीं है, पृक्ष आदि में क्या होगा, भूत प्रेत पिशाच क्या करेंगे। इससे क्या सिद्ध होता है कि मनुष्य का जीवन पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। पूर्ण शुद्ध तब होता है कि ये परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो जाए और संसार के जीवों के लिए भी उपयोगी हो जाए और अपने लिए भी उपयोगी हो जाए। तो अपने लिए उपयोग कैसे होता है कि अपने स्वरूप का बोध हो जाए, मैं क्या हूं, इस तत्व का ज्ञान होने से ये अपने लिए उपयोगी हो जाए और अपना ही ज्ञान नहीं किया तो अपने लिए उपयोगी नहीं रहे, औरों के लिए क्या उपयोगी हो जाएगा। मानो अपने लिए भी सार्थक हो जाए, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो अपने स्वरूप का बोध कर रहे, और जनता के लिए उपयोगी कब होता है कि सेवा करे, उदार भाव है भीतर से, सबको सुख पहुंचाने का भाव हो, तो उदार भाव से ये प्राणी मात्र के साथ अच्छा बर्ताव करके उनके लिए भी बड़ा आवश्यकता की पूर्ति करने वाला हो जाए और भगवान के कोई इच्छा न होने पर भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम के भूखे हैं, आता है कि वो भक्ति के इतने भूखे हैं वो आ जाते हैं निज गृहेश्व भी, उनके घर में भी चले जाते हैं, किसी के भी कैसा ही हो, भगवान को प्रेम बहुत प्यारा लगता है, इसका ज्ञान आदि कितना प्यारा नहीं लगता जितना प्रेम प्यारा लगता है, तो भगवान को भी राजी कर ले, भगवान की इच्छा को भी, भगवान की कमी को पूर्ति कर दे, जिसमें कमी कुछ है ही नहीं और भगवान की भी भूख है, प्रेम की तो वो कमी है, इसकी पूर्ति कर दे। इसलिए तीन योग बताए, भगवान की इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए भक्ति योग, प्रेम योग, और अपनी पूर्ति करने के लिए ज्ञान योग, और संपूर्ण जीवों की पूर्ति करने के लिए कर्म योग। योगास्त्रयो मया प्रभुता दृढ़ां श्रेयो विदुषया, भागवत में यही कहा है। तो अपना बोध कर ले मैं क्या हूं, ये बड़ी सीधी बात है, आप लोग ध्यान दें, बहुत सरल बात है। ये शरीर के साथ मैं और मेरापन है, ये ही बंधन है। मैं और मोर तोर ते माया जही बस कीने जीव निकाया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं मेरे की जेवड़ी गल बंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार। तो ये मैं मेरे का बंधन है खास, त्याग करने के लिए भी संतों की वाणी में आता है मैं मेरी का त्याग। बाहर का त्याग त्याग नहीं है, वो त्याग की तैयारी है और त्याग का साधन है, पर त्याग है मैं मेरी का। इस बात निर्ममो निरहंकार शांति सती, निर्ममो निरहंकार समुख सुखक्षमी, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कर्मयोग में भी निर्ममो निरहंकार, भक्ति में भी निर्ममो निरहंकार, ज्ञान में भी अहंकार ममता से रहित बताया। ये मैं मेरा का त्याग करने से ज्ञानी हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है। तो मैं मेरा क्या है, सब भाई बहन ध्यान दे सुने कि आप अपने बालकपन को याद करें, तो बालकपन में जो शरीर था वो शरीर ऐसा नहीं रहा है, और इसके ऊपर विचार करने से ये भी बात समझ में आ जाएगी कि इसके बाद भी ये शरीर ऐसा नहीं रहेगा, चाहे मर जाए चाहे जीता रहे ऐसा तो नहीं रहेगा। पहले परिस्थिति थी वो अब नहीं रही, अब परिस्थिति अगर ही नहीं रहेगी, परंतु आप वही है, आप अलग है और शरीर अलग है। अलग होता है वही अलग होता है, और एक होता है वो अलग नहीं हो सकता। मानो मकान में हम रहते हैं, तो मकान में रहते हुए मकान से हम अलग हैं, तब मकान से बाहर जा सकते हैं, और मकान ही हम हो तो मैं कैसे बाहर जाएंगे। तो शरीर से जब जीव चला जाता है तो पहले भी शरीर में अपना अलग है। तो यही प्रकरण सबसे पहले भगवान ने बताया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तो 20 श्लोकों में यही बात कही आरंभ में, क्योंकि इसके ऊपर ही सब आधारित है। तो अपने लिए उपयोगी तब होगा जब अपने को शरीर से अलग अनुभव कर लेगा, केवल सीखना नहीं अलग अनुभव कर ले। कपड़ों का दृष्टांत दिया गया, जैसे कपड़े पहनता है कपड़े उतार देता है दूसरे धारण कर लेता है, इस तरह से एक शरीर को छोड़ता है दूसरे से उदाहरण करता है। तो इसमें स्पष्ट बात है कि शरीर और शरीरी ये दो है, एक नहीं है। आप हम शरीर में रहने वाले हैं, हमारे ये शरीर है, ये बहने वाला है जाने वाला है। शरीर के साथ एकता मानते हैं, एक प्रत्यक्ष बात है कि शरीर है वो नाशवान है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। अविनाशी और विनाशी का मेल कैसा, एक तो निरंतर बह रहा है एक निरंतर रह रहा है। तो रहने वाला की जाति दूसरी है, बहने वाले की जाति दूसरी है। रहने वाला कभी बहने वाला नहीं होता और बहने वाला कभी रहने वाला नहीं होता। जाति दूसरी है, बहने वाला रहने वाला का संबंध कैसा। तो संसार में जो राग होता है, आसक्ति होती है, ममता होती है, तादात्म्य होता है, ये अपनी गफलत से होता है। थोड़ा सा आप विचार करें, एक जाति के दो चीज मिलते हैं तो उनकी एकता होती है। मृगा मृगे संगम अनुप्रजंती गावर सगो भी स्तर गास्तो रंगे, समानशील सख्यम, तो इनका समानशील स्वभाव नहीं है। ये शरीर जो कहा जाता है पांच भौतिक, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता और स्वयं एक क्षण भी नहीं बहता, कभी नाश नहीं होता, कभी विकृति नहीं होता। तो अपने आप देखो, तो पहले हम खेलते थे तो वो खेल के खिलौना और वो देश और वो समय और वे साथी वे भाव आज नहीं है, पर आप अपने अभाव का अनुभव नहीं करते हैं, दूसरे के संयोग का वियोग आप करते हो, अपने विचारों का संयोग वियोग है, शरीरों का भी बात बचपना हुआ जवानी हुई वृद्धावस्था संयोग वियोग है, साथियों का भी संयोग वियोग है, पदार्थों का भी संयोग वियोग है, मकानों का भी संयोग वियोग है, परंतु आपका अपने से वियोग कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। तो मैं तो वही हूँ जो बालपन में था, तो आपका अपना स्वरूप अलग आपके अनुभव की बात है, अनुभव में आदर न देने से ये ठीक जस्ती नहीं बात, इसका आदर दिया जाए, महत्ता दिया जाए, इस पर डट जाए, खूब अच्छी तरह से अनुभव कर ले कि शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं है। शरीर बड़ी तेजी से बदलता है, इस हाथ कोई दो बार नहीं देख सकते हो, इतना तेजी से बदलता है, और वो स्वयं बदलता ही नहीं, कभी बदलेगा ही नहीं, कभी बदल सकता ही नहीं है, जो गज में रहता है। ऐसे शरीर से अपने आप का अलग अनुभव कर लेना है, ये ज्ञान योग है, ये ज्ञान योग से अपने लिए उपयोगी होता है, अपने लिए कृत ये ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, जानने लायक जान लिया चीज तो जानना बाकी नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता है। संसार के लिए उपयोगी होता है कर्म योग से, मानो कर्म तो किया जाए संसार के लिए, अपना योग हो परमात्मा के साथ, संसार के साथ हम अपना संबंध जोड़ते हैं, ये रहेगा नहीं, ये अभी बताया ही आपको, तो आपका हमारा संबंध साक्षात परमात्मा के साथ है, परमात्मा के हम अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है, इस वास्ते हमारे साथ इसकी भी जाति मिलती नहीं है, हम परमात्मा के अंश है, तो जितने जीव है सबके सब परमात्मा के अंश है। ये जीवों की अनेकता का वर्णन गीता में आया है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए ते ब्रह्म विदुत कृष्ण अध्यात्मम, ब्रह्म को जान जाते हैं और कृष्ण अध्यात्म, अध्यात्म जीव को कृष्ण वसत दिया, संपूर्ण जीवों को जान जाता है, संपूर्ण जीवों को समझ में आ जाती बात, और ब्रह्म विदुत ब्रह्म को जान जाता है। तो ब्रह्म को जानना और अपने आप को जानना ये कर्मयोग और ज्ञान योग है, तो ये दोनों का वर्णन है इसमें, भौतिक साधना है और आध्यात्मिक साधना है, भौतिक साधना है उसे दो विभाग है, सबकी सेवा करना और कुछ न चाहना, ये दो विभाग ये है कि कर्म करना ये कर्म है, और इस कुछ नहीं चाहकर सेवा करने से आपका संबंध परमात्मा के साथ हो जाएगा, वो क्या जगह है ही पर उसका भान हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा, भान ही नहीं। संसार की सेवा करना क्यों, कि संसार से लिया है, और तीन बात याद रखे कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, और शरीर मेरा नहीं है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, संसार से क्या चाहिए, शरीर के चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कमी संसार पूरी कर नहीं सकता, अनंत ब्रह्मांड मिलकर के भी इस खुद की कमी की पूर्ति नहीं कर सकता, तो सब मिलकर के भौतिक है, तो ये तो नाशवान है और ये अविनाशी है, तो कर्म तो संसार के लिए विनाशी के लिए कर्म, सब अपना कार्य में शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, धन है, पदार्थ है, जनता है, जमीन है, जायदाद, ये सब संसार की ये मेरी नहीं है, और मैं भी नहीं हूं, ये मैं तो जानने वाला, ये जानने में आने वाली, जैसे थम्बे को मैं जानता हूँ थम्बा थोड़ा ही है, ऐसे ये सब जानने वाले हैं, मैं जानने वाला हूँ, ये जानने आने वाली वस्तु है, तो अपने को अलग अनुभव कर लेना, ये ज्ञान योग है। तो अपना ठीक अनुभव कर लेना, केवल सीखना नहीं है, ठीक देखने लग जा कि मैं इनसे अलग हूँ। ये जानने वाले मैं जानने वाला, ये क्षण भंगुर मैं नित्य निरंतर रहने वाला, ये धर्म बदलने वाला मैं कभी नहीं बदलने वाला, इनके साथ हमारा एकता हो ही नहीं सकती। तो शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो संसार पर अधिकार भी नहीं है, संसार से मेरे कुछ चाहिए ही नहीं, संसार मेरा कुछ नहीं, तीनों बातें। तो शरीर के लिए शरीर संसार एक है, ये बात। तो इन बातें जानने से अपने को जान लेता है। और ये संसार किसी लिए, संसार संसार के लिए है। हमारा अधिकार न होते हुए भी सचमुच एक विशेष ध्यान देने की बात है कि मेरे पर अधिकार सबका है, कारण कि मैंने इस शरीर को संसार से प्राप्त किया है, अन्न जल वस्त्र आदि संसार लेकर अपना जिए है, और उन संसार की सहायता से हमारा व्यवहार होता है। तो हमारे पर संसार का ऋण है, और संसार को दे देना है, ये कर्म योग है। उनके लिए काम करना कर्म हुआ संसार के साथ, और हमारा योग संबंध भगवान के साथ हुआ। अभी भी भगवान के साथ संबंध अटल है, भगवान की तरफ से भगवान जीव के साथ संबंध कभी दूर हुआ ही नहीं, कभी होगा भी नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। परंतु इसने नाशवान के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, जो न होते हुए इस वास्ते अपने भगवान के संबंध को भूल गया। तो ये कर्जा हमारे पर है जो हमने लिया है, इस वास्ते इसकी सेवा करने ना है, कर्जा उतार देना है। देवान भाव्यता नहीं रहती ऐसे आपस में, परस्परम भावयंता श्रेय परम अभाव से, परम श्रेय अभाव से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कर्मियों के द्वारा संसार की सेवा हो, उसके लिए एक भाव है बहुत बढ़िया। अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो कर्मयोग बड़ा सुगम हो जाता है। संसार में सुख और दुख दो चीज है, कई सुखी है और कई दुखी है, और कई थोड़ा दुख और दुख और मिश्रित है। ये गीता ने कहा, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्माणि फलम। कर्म का फल भोग रहे हैं जीव, तो अनिष्ट फल भोगते हैं, नहीं चाहते हैं वो हो जाता है, और एक मैंने चाही हो जाती है। तो अनिष्टम इष्टम और मिश्रण से कोई किस भाग में अनुकूल है, किसी भाग में अनुकूल है, ये तीन तरह का कर्मों का फल है। तो ये आने जाने वाला फल है। तो इससे क्या हुआ, अनुकूल और प्रतिकूल है, ये दो बात खास संसार के स्वरूप है, ये मूल चीज है। ये अगर समझ में लगो तो आपका व्यवहार सब शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो सुखियों को देखो चाहे दुखियों को देखो, पातंजलि योग में चार बताए हैं, एक सुख दुखी बताया है, और एक पवित्र पुण्यात्मा, एक पापात्मा बताया है। पुण्यात्मा पापात्मा सुखी और दुखी। तो पुण्यात्मा पापात्मा तो है कर्म करने वाले, और सुखी दुखी इनका फल पाने वाले, पुण्य के फल पाने वाले सुखी, पाप का फल पाने वाले दुखी। तो पुण्य पुण्य विषाणाम भावना चित्त प्रसादनम, इससे चित्त शांत हो जाता है। सुख दुख पुण्य पुण्य, ये चार हुए। भगवान ने गीता में दो ही कहा, मैत्री करुण योग से, क्यों मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा नाम भावना चित्त प्रसाद, मैत्री करुणा मुदिता रपे उपेक्षा, दो बताया आगे। तो दो बात में आ जाती है बात। तो ये दो बात अगर धारण कर ले तो कर्मयोग बड़ा शुभ हो जाएगा। भाई अपने स्वार्थ से तो हरेक दुखी होते हैं, पर संतों के लक्षण बताए कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से भी सुखी होते हैं और दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। रामायण आया है कि ये संतों का स्वभाव मक्खन के समान है, नवनीत समाना, कहा कवन पर कहे न जाना। गोस्वामी महाराज कहा तो सही, पर कहना आता नहीं उनको। कितने जो परिताप द्रव है नवनीता, मक्खन तो अपने खुद को प्रताप होता है तब ये पिघलता है, और संतों का हृदय दूसरे को दुखी दे करके पिघल जाता है। गोस्वामी जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्वभाव का वर्णन करते कहा कि कुसुम कोमल मान पुष्प से भी भगवान का अर्थ कोमल है और वज्र से भी कठोर है, ऐसे स्वभाव कैसे कौन जानेगा। तो ऐसे संतों का स्वभाव कठोर वज्र के समान होता है और कोमल होता है पुष्प से भी। तो कठोर कब होता है, अपने पर दुख आ जाए, अपने पर अनुकूलता न हो तो क्षण में तो वज्र की तरह होते हैं, उनकी विकार होता ही नहीं। कितनी प्रतिकूलता आ जाए, वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि, तो कोमल से ही कोमल दूसरे का दुख सह नहीं सकते। सज्जनों, संसार की सेवा करने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान करना हो तो अपना ऐसा स्वभाव बनाओ कि दूसरे के दुख से दुख हो जाए, दूसरे के सुख से सुखी हो जाए। तो कहते इसमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि संसार में दुख तो है ज्यादा, सुख है कम थी, तो फिर हम तो दुखी दुखी ज्यादा रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। इसमें बड़ा एक रहस्य है। मनुष्य अपने दुख को दूर करने के लिए शरीर से भी परिश्रम करता है और वस्तुओं से भी उपयोग कर अपने को सुखी बनाता है। तो दूसरों के दुख से दुखी होने पर शरीर से भी सेवा करेगा, रुपया भी खर्च करेगा, तो इसमें त्याग आ जाएगा। और दूसरों के सुख से सुखी होने पर अपने लिए क्रिया, अपने लिए पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख की इच्छा तो दूसरों के सुख से पूरी हो जाएगी और दूसरों के दुख होने से संग्रह उनके लिए हो जाएगा। तो पदार्थ और क्रिया दूसरों के लिए और अपना आनंद सुखी होकर सुख होने के लिए, तो अपने न पदार्थों की जरूरत होगी न क्रिया की, किस बात की अपने सुखी होने के लिए गर्ज होगी नहीं, क्यों दूसरों को सुख देकर सुखी इच्छा पूरी हो जाएगी। और दूसरों के दुख से दुखी होने से उनके खर्च करने के लिए उसमें भी सुख हो जाएगा। दूसरों के सुख के देखने से अपने को सुख होता है, उस सुख की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। अपने सुख से अनुकूलता से सुखी होना ये तो पशुओं में ही है, पक्षियों में ही है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऐसा सब नीचे जो प्राणियों में भी अपने सुखी से सुखी होना तो है ही। तो अपने सुखी से सुखी होना ये मनुष्यों का काम नहीं है। मनुष्य का काम है दूसरे के दुख से दुखी हो जाए, दूसरे के सुख से सुखी हो। तो दो चीज है मनुष्य में खास, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, ध्यान दे भाई बहन, भोग मानो सुख भोगना और संग्रह करना। तो सुख भोगने की रुचि तो पूरी हो जाएगी दूसरों के सुख ही देखने से, और दूसरों के दुख ही दोगने से संग्रह की इच्छा नहीं रहेगी, दूसरों के हित करेगा। तो संग्रह की इच्छा नहीं रहने से उसके अभाव नहीं होगा, एक मार्मिक बात है। जो दूसरों का अभाव दूर करेगा उसका अभाव दूर जनता करेगी। मैं मेरे सुख के लिए चेष्टा करूं एक तो, और एक दूसरों को सुखी बनाने की चेष्टा करूं, तो दूसरों को सुखी बनाने की चेष्टा करने से दूसरे भी मेरे को सुखी बनाने की चेष्टा करेंगे। तो मैं अकेला अपने सुख की इच्छा करूं तो सुख ज्यादा मिलेगा, दूसरे जन मेरे सुख की चेष्टा इच्छा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। ये ख्याल नहीं आता है, बात ऐसी पक्की बरोबर ऐसी बात है। मेरे तो इस बात का इतना असर पड़ता है मन पर कि मनुष्य के धन की इच्छा रहती है, धन मिलता नहीं और पूरे प्रारब्ध में भी धन नहीं है, परंतु दूसरों के दुख दूर करने के लिए अपना जो खर्च करता है तो उसके धन की कमी नहीं रहती, ज्यादा आता है। मनुष्य के पहले सुख की इच्छा होती है फिर पदार्थ मिलता है, और दूसरों के हित करने की भीतर तत्परता रहने से, उत्साह रहने से अपने पदार्थ पहले मिलते हैं, आवश्यकता पीछे दिखती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आवश्यकता दूध की, दूध पहले तैयार होता है, इसी तरह से त्याग करने पर उसके सुख सामग्री पहले आती है, पीछे सुख की आवश्यकता अनुभव और पूर्ति करता है। तो दूसरों का हित करने वाला दुखी नहीं होगा, अरे सदावर्त पहुंचने वाला क्या भूखा रहेगा, कोई जनता है उसको सबको भोजन देता है तो क्या भूखा रहेगा वो, अरे भूखा रहने में भी तृप्ति होती है। एक बात ये ध्यान देने की है, जैसे ये मिठाई बनाने वाले होते हैं ना कंदोई, उनके बेचारे आपने देखा होगा वे पहले ही भोजन कर लेते हैं, अच्छा घी लेकर ठीक कर भोजन कर लेते हैं, पीछे रसोई बनाते हैं, और रसोई बनाते बनाते पीछे भोजन करेंगे तो उतना भोजन कर नहीं सकेंगे, वो घी की और सुगंधी अन्न की सुगंधी आते आते एक तृप्ति होती है, फिर भोजन नहीं भाता ज्यादा खा ही नहीं सकते। तो दूसरों के लिए तृप्ति करने से अपनी तृप्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक उनको भूख नहीं मिल लगती है। एक तो भगवान में लग जा रही उपकार में, दो ही तो बात बताइए मनुष्यों के लिए, दूसरों का हित करना और भगवान को याद करना। कल बात बताई थी ना, परीक्षित ने कहा कि महाराज जल भी नहीं पीता हूँ फिर भी मेरे को भूख और तृष्णा नहीं सताती, क्योंकि आपके मुख से ये अमृत कथा सुन रहा हूँ, कानों के दोनों द्वारा पी रहा हूँ, तो भगवान में मन लग जाए, ये नींद भूख और प्यास दरियाव जी महाराज की वाणी में आता है कि भजन में मन लग जाने पर नींद भूख और प्यास ये मिट जाते हैं, पूर्ति हो जाती है। नींद से जो थकान दूर होती है, भगवान में मन तल्लीन हो जाने से वो बड़ी पूर्ति होती है, उसको नींद ज्यादा आती ही नहीं, वो विश्राम हो जाता है। इस बार गोस्वामी ने कहा पायो परम विश्राम, राम सवना ही कहूं, विश्राम से आदमी थकावट दूर होती है, पर भगवान में मन लग जाने थकावट पहले ही नहीं होती, परम विश्राम मिलता है। इस वास्ते अपनी कमी रहेगी नहीं, अपनी कमी रहती है अपने स्वार्थ करने से, अपने स्वार्थ में लगे होगी पूर्ति कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। जो दस बीस पचास जैसा तो हो जाए हजारों तो लाख मगेगी, अपने लिए तो घाटा ही घाटा बढ़ता है, बहम आता है धन बढ़ता है घाटा, और दूसरों की सेवा करने से अपने घाटा होता ही नहीं। निर्वाह के लिए तो भगवान की तरफ से प्रबंध है, संग्रह के लिए प्रबंध नहीं है भगवान की तरफ से, तो वो तो मिलेगी अपने में, कहीं जाओ वो तो मिलेगा। तो अपने लिए करने वाला ही दरिद्री रहता है, कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो ही दरिद्री है। श्रीमान से को यश समस्त दोष है, जिस समतरे से संतोष है वो महाराज धनवान है। संतोष तुल्यम धनरस्ति नान्यत् सर्पा पिबंध पवनम न दुर्बलास्ते शुष्क तृणई वन गजा मलिहो भवंती तंदे फले मुनिवरा गमयंती कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। महान खजाना है, निधि है, सिद्धि और निधि कहते खजाना है, परम निधान है। तो संतोष आज रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन वो सब धन धूल समान। अपने धन से नहीं होता है, दूसरे की सेवा से संतोष होता है, आप करके देख लो, दूसरों की सेवा करने से बड़ा संतोष होता है मन में। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कहा है, मैंने फिर कह देता हूँ, कोई आदमी मार्ग पूछे शांति से ठीक है, ऐसा मार्ग है ऐसा ऐसा ठीक बता दो, आप शांति आनंद लेना लगेगा, संतोष होगा। तो दूसरे का दुख दूसरी भूख दूर करने से अपनी भूख मिटती है, अपने जो शांति मिलती है वो अपने धन से नहीं मिटती है। ये किसी को रस आ जाता है तो धन संग्रह नहीं कर सकता, विलक्षण रस है। तो सेवा करना और भगवान को याद करना, तो भोग रही से जो आ सकते संग्रह करने में भोगों में, जब उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, एक निश्चय नहीं होता, भगवान का भजन होता नहीं, तो ये दूसरों की सेवा करने में लग जाए, उपकार करने में लग जाए, तो वो शांति होती है। तो वो कब करता है कि दूसरों के दुख से दुख ही होता है, तो अपने दुख दूर करने के लिए खर्च करता है, तो अपने दुख दूर करने के लिए तो खर्च करता है दूसरों को सुख पहुंचाना। विदेश की एक बात सुने कि वहां एक सभापति था, तो सभा होने वाली, सभा में थोड़ी सी देर हो गई, वे नियम में बड़े पक्के होते हैं, वो अपने को शिक्षा लेनी चाहिए उनसे, टाइम पर सब काम कर ले ठीक तरह से। तो थोड़ी सी देरी हो गई तो वो आए तो सबसे क्षमा मांगी, थे वो सभापति, कहा कि मेरे आने में देरी हो गई। क्यों हो गई देरी? कि एक नाली थी ऐसी पानी के बहने की पक्की बनाई हुई, उस नाली में सूर का बच्चा गिर गया, वो उल्टा पड़ गया, ऊपर शायद घर था, ऊपर पैर हो गए, नीचे मस्तक हो गया, तो उसी नाक में पानी चल गया, मर जाता। तो उसको देखा तो मैं उसे निकालने में लग गया, अब समय तो पूरा लेकर चला था, उसको निकालने में समय लग गया, वो मेरे को देरी हो गई, आप लोग क्षमा करेंगे। तो लोगों ने कहा कि अपनी सभा तो सेवा के लिए ही तो है, कि भाई हम इकट्ठे होकर संतरा की सेवा करें, और आपकी सेवा में ही मन लगा तो जो सभा में विचार करते हैं वही तो आपने आचरण किया, तो इसमें क्षमा की क्या बात है, आपने जीव को शांति दी, सुख पहुंचाया। तो वो बोले कि मैं दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया है, अगर मैं वैसा छोड़कर आ जाता तो मेरे हलचल बड़ी रहती, उसको मैं शांत कर नहीं सकता था, तो उस हलचल अपनी हलचल मिटाने के लिए मैं तो बच्चे को बाहर निकाला, इसे उपकार क्या किया। मैंने उपकार क्या किया, मैंने तो मेरा मतलब किया कि मेरा चित्त में अशांति हो जाएगी, तो दूसरे की अशांति से जो अशांति होता है उसके द्वारा सेवा आपसे आप होती है। पदार्थों का त्याग भी होता है, परिश्रम भी दूसरों की सेवा के लिए होता है, और उसमें बड़ा आनंद रहता है। ऐसे मैंने कई सज्जनों की बातें सुनी है, यहाँ कलकत्ते में लच्छीराम जी मोरोदिया थे, उनकी कई बातें मैंने सुनी है, शेर जी की मुझे सुनी है, शेर जी के सत्संगी थे, और ये गीता प्रेस है ना, ये गीता प्रेस की जमीन खरीदी गई तो मुरेदिया ने ही साई दी थी इसकी, उस पर ये गीता प्रेस है, लच्छीराम जी मुरेदिया नाम था, लोग जानते होंगे पुराने, मैंने तो सुना है शेर जी से और सज्जनों से, स्वभाव था इनका महाराज, बच्चा होने वाला था, वो कष्ट में थी स्त्री, तो माँ ने कहा बेटा जाओ कोई डॉक्टर ने बुलाओ, तेरी स्त्री कष्ट में है। तो उस समय मैं आ गया कि मुठिया पुरुष में वहाँ एक मुर्दा पड़ा है, वो ये दूसरे उठाएंगे तो अपने उठाना है उसको, तो वे उधर चले गए, तो उधर चले गए तो कष्ट में गई है कि ये जो इनको उठाने वाले कई मिल जाएंगे, उन्हें कौन उठाएगा, और छोड़कर वहां चले गए। एक आदमी को देखा रिक्शे वाला, वो कहता है पैसा लो जाए, क्या क्या बात है, क्या बात है कैसा, मैं तो इतना ही दूंगा, तू तो मैं इतना दूंगा, अच्छा लो, उसे पैसा ले लिया, पास में उसको दे दिया सर्दी। एक माल गोदाम था जिसमें कबूतर घूम रहा था, तो कबूतर घूम रहा निकले कहां, बिचार सब बंद था, बड़ी दीख था जाली से, पर निकलने का जगह नहीं, पता लगाया कि माल किसका है, तो एक अंग्रेज का था, तो पता लगा अंग्रेज के पास में गए, वहां से चाबी लेकर उस खरबूज कबूतर को निकाला। ऐसी कई घटनाएं हैं उनकी, पास में चीज देते देते गरीब मिल गया तो धोती उतार कर दे दी, लंबा चौड़ा पहनने के लिए था, घरे जाकर धोती मांगी, ऐसी वो देते देते थे, इस तरह से कई कहानियां उनकी आती है ऐसी। लच्छीराम जी मोरिया नाम था, हम रोज जाती थी, तो उपकार करने वालों को सुख होता है उसमें, उसमें आपको बड़ा उपकार हो गया, कहते हैं सुबह में आनंद होता है, अगर दूसरे को दुखी देख करके अपनी शक्ति रहते हुए दुख दूर न करो, और नहीं तो दुख न शक्ति रहने पर भी मन में हलचल होती है, तो अपने को सेवा करने से संतोष होता है। सज्जनों वो अपने खाने से नहीं होता, जो भूखों को हिलाने से जो सुख होता है दूसरों को नहीं होता है। घर में जो माता बहना है वे बूढ़ी बड़ी मेरा सबको भोजन करा कर बाकी बचे वो भोजन करती है, तो भोजन कराने में उनको आनंद आता है, वो आनंद अपने भोजन करने में नहीं आता है। भोजन बढ़िया की बात भी एक दिन कही थी, जो कराने वालों को ज्यादा आनंद है वो भोजन बढ़िया होता है। तो ये उपकार की बात आपने अनुभव करके देखी नहीं है, अगर देख लो तो आपसे छूटेगा नहीं फिर। तो दूसरे का दुखी देखकर दुख होने से अपने सुख की सामग्री का त्याग होता है, और दूसरों के सुख देखकर प्रसन्नता होती है, तो अपने लिए खर्च करने की उद्योग करने की आवश्यकता नहीं रहती, इस वास्ते उनके धन संग्रह इतना नहीं होता, तो भी महाराज उस धन तो आ ही जाता है। तो इस तरह से करने से कर्मयोग बड़े सुगमता से हो जाता है। तो प्रसन्नता और करुणा, करुणा करुणा में भी आनंद है, कृपा होती है, दूसरे को सुख पहुंचाने से ऐसा होती है, उसमें आनंद होता है। स्त्री को पति की सेवा में आनंद होता है, शिष्य को गुरु की सेवा में आनंद होता है, पुत्र को पिता माता की सेवा में आनंद होता है, जनता की सेवा में लगने से सेवकों को आनंद होता है। जो ये सेवा समिति वाले जाते हैं मेला महोत्सव में, दिन भर महाराज भूखे रह जाए प्यासे रह जाए, पर जनता की सेवा में लगे रहे उन्हें शांति रहती। तो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुख होते हैं, ये करना और प्रसन्नता दो धारण कर दो तो कर्मयोग बड़ा शुभ हो जाएगा, तो उसके भीतर उदारता आ जाएगी। तो उदारता आ जाएगी तो दुनिया के लिए उपयोगी हो गए और अपने लिए संतोष मिला तत्व ज्ञान अपने लिए उपयोगी हो गए, और भगवान से प्रेम करते भगवान के लिए उपकारी हो गए। तो मनुष्य शरीर ऐसा बढ़िया है अपने लिए, दुनिया के लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, ये योगास्त्र ये तीन योग बताए। ऐसा मौका मनुष्य शरीर में है, ऐसा मनुष्य बन सकता है, देवता नहीं बन सकते, पशु पक्षी नहीं बन सकते, नारकी जीव नहीं बन सकते, ये अवश्य मनुष्य को मिला है। तो मनुष्य में ये मनुष्यता है, भगवान को तो याद करे, दूसरों की सेवा करे, याद करे एक भक्ति योग हो गया, और दूसरे का कर्म योग हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो जाए ज्ञान योग हो गया, और तीनों में ऐसी एक विशेषता करो तीनों बात हो जाएगी। इसको सेवा आ जाएगी, उस सेवा करते करते स्वार्थ का आराम का सब त्याग हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवान में प्रेम हो जाएगा। अरे भाई संसार में आसक्ति होने से ही तो भगवान का प्रेम अटका हुआ है। कबीर मनवा आए गए भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए, तो विषय भोगों में संग्रह में लगा हुआ क्या उपकार करेगा? शरीर का तो विषय भोग नाश करेगा, धन का भोग करके नाश करेगा, नाश ही नाश करेगा, अपना उद्धार कैसे करेगा? जो दूसरों का उपकार करता है उसके द्वारा दुनिया का हित होता है, अपना बोध हो जाता है, जड़ता के त्याग से अपना चेतनता का बोध हो जाता है, और भगवान के भजन करने से भगवान कर्म योग देते हैं, भगवान ही ज्ञान योग देते हैं, तदापि बुद्धि योग हम तम ये माम अंतिते बुद्धि योग देते हैं, और तेषाम शत्रुता नाम भजता तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम तेषाम दसवां ग्यारहवां श्लोक दर्शन त्यागा अनुकंपार्थम अहम गुरु के ऊपर कृपा करके अज्ञान आत्म भावस्तो ज्ञान दी भाषता ज्ञान दीपे न अज्ञान तम तमा नाशयामि। अज्ञान से उत्पन्न हो रहे अंधकार को नाश कर ज्ञान योग देता हूँ, बुरे नहीं हमारे बुद्धि योग है बुद्धि योग हम तो कर्म योग ज्ञान योग भगवान दे देते हैं उनको, एक भक्ति करने से सब काम हो जाता है, भक्ति तो वो करता ही है, हर कर्म योग और भक्ति योग भगवान दे देते हैं, कमी नहीं रहती। ऐसे कर्मयोग में तत्परता करता है तो उस कर्मयोग की शांति होगी, एक फल होता है एक मैं ऐसा में उभ बिंदते फल तो ज्ञान योग से बोध होता है, कर्मयोग से भी बोध होता है, ये पांचवें अध्याय के चौथे पांचवें कहा है। तो एक के धारण करने तीनों हो जाते हैं, तीनों का ख्याल रहे तो बड़ी अच्छी बात है, तीनों ठीक ठीक हो जाते हैं। तो ये तीन योग बताया जिसे मनुष्य अपने लिए ज्ञान योग से, दूसरों के लिए कर्म योग से, भगवान के लिए भक्ति योग से सिद्ध हो जाता है, उनके लिए उपयोगी हो जाता है सबके लिए। अब वो अपने स्वार्थ और अपने संग्रह के लिए ही लग गया। अरे मनुष्य ही है तू करता क्या है भाई, मनुष्य यही तरह कर्म विषय न भाई, ये संग्रह करने के भोग करने के लिए नहीं है। आपकी रुचि न रहने पर संग्रह संग्रह हो जाएगा, और सुख आपको मिलेगा भोगों से मिलने वाले अपेक्षा त्याग से मिलने वाला सुख बड़ा तेज होता है। भोगी तो अपने भी पूरा भोग नहीं सकता, शक्ति नष्ट होती है, और त्यागी के पास चीजें आती हो अपने भोग उसे त्याग होने से, जो भोग से सुख आता है उसकी अपेक्षा त्याग से सुख अधिक होता है। भोग का सुख भी त्याग से ही होता है, समझता है वो कि ये भोग भोगने सुख हुआ नहीं, त्याग से सुख हुआ। जैसे आप कल्पना करो ध्यान देने, हमारे मन में हो जाएगी हमारे घड़ी चाहिए, ऐसी घड़ी की चाहना हुई तो घड़ी की चाहना हुई, घड़ी है नहीं, मिलती है नहीं, क्या करें, पैसा हमारे पास नहीं, अब घड़ी कैसे लेंगे, मन में लगी घड़ी मिले तो घड़ी घड़ी घड़ी याद आती है, हरदम से घड़ी घड़ी तो घड़ी चाहिए, क्या हुआ घड़ी मन में बस गई, उसे चिंतन होते बस गई, जब घड़ी मिलती है तो भीतर से निकल जाती है तो सुख होता है, समझता है कि घड़ी से सुख हुआ, घड़ी से सुख नहीं हुआ है, भीतर में जो घड़ी की लालसा थी उससे दुख था, अभाव का अनुभव करने से, और घड़ी मिलते ही अभाव का अनुभव है, वो अभाव नहीं भाव में बदल गया, इस वजह से सुख हुआ। तो सुख तो भीतर के घड़ी निकलने से हुआ है, घड़ी आने से नहीं हुआ है, मनुष्य समझता नहीं, वो समझे घड़ी से हुआ। अगर घड़ी से सुख हुआ तो घड़ी से रहते हो फिर दुख होना ही नहीं चाहिए कभी, फिर दूसरी इच्छा होगी फिर दुख पैदा हो गया, वो मिली फिर सुख हो गया। तो एक इच्छा पूर्ति करने से कई इच्छाएं पैदा होती है, तो कामना कामना की पूर्ति से न जातु कामक कामाना उपभोगी न साम्यति, जो मदार्थ भोगों की और संग्रह की इच्छा है वो इच्छा के अनुकूल पदार्थ मिल जाए भोग मिल जाए तो उसे शांति नहीं होती। अभिषा कृष्ण वर्तमे वूय वर्धते, जैसे अग्नि में सुहाता सुहाता घी डालते जाओ कि अग्नि शांत हो जाएगी, तो कभी भी भोगों के भोगने से भोगों की तृप्ति नहीं होती, त्याग से तृप्ति होती है। तो त्याग करना है दूसरों के लिए सुख होता है, निरर्थक त्याग करना कठिन होता है, दूसरों के सुख के लिए त्याग करना बड़ा सुख होता है। मैंने बढ़िया पदार्थ ऐसा घड़ी है हमारे छोड़ दी, तो छोड़कर चलना कठिन होता है, अगर किसी की आवश्यकता होती तो घड़ी दे देते उसको। तो दूसरों को सुख पहुंचाने से अपने सुख की इच्छा कम हो जाती है, त्याग होता है सुगमता से, और ऐसे निरर्थक त्याग करने से कठिन तो इस बार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग सुगम है, क्यों कर्मयोग दूसरों को सुख पहुंचाता है तो अपने सुख का त्याग सुगम होता है। माता है बच्चे को सुखी देखना चाहती है तो अपना त्याग सुगम हो जाता है। एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि ब्याह हुआ मेरे उसी में मौत आ सकती थी, तो बगीचा में गया तो आरंभ में एक आम मिला, ये बढ़िया आम था, तो आम लेकर आया मैंने जाकर स्त्री को दिया, तो मेरे विचार आया कि उससे तो मेरा मुख नजदीक था तो मैंने खाया क्यों नहीं, कि मेरे मन में वो प्रसन्न हो जाए, इस बात से उसको दिया, तो साधु हो गए वो इस बात से ही कि दूसरे को सुख देने से जो सुख होता है वो अपने लेने से सुख नहीं होता है, यदि भी हुआ आशक्ति से या बिना आशक्ति करे तो सुख ज्यादा होता है, देने में बड़ा सुख होता है, जिसको दान देना आ जाता है वो संग्रह कर नहीं सकता। आपने सुना हुआ माघ पंडित थे, माघ काव्येषु माघ कवि कालिदास, शिशुपाल पद उनका माघ काव्य बड़ा श्रेष्ठ है, उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम और दंडिना पद लालित्यम माघे संधि त्रयो गुना, आज मारवाड़ में अनपढ़ ग्रामीण लोग कहता है तुम विद्वान आयो कहीं माघ जी, पता ही नहीं माघ जी क्या होता है, माघ जी कहते हैं बिल्कुल भेद बुद्धि समझने वाले ऐसा पंडित था। तो आज उन्हें वो स्त्री ने पूछा कि आज रोटी में क्या बड़ा साग तो कुछ है ही नहीं अपने घर में, तो उन्होंने इमली की तरफ देखा तो उसने देख लिया केवल, स्त्री इमली पत्ते ला करके उसे साग बनाया, तो इमली का पत्ता कठोर बहुत होता है, बहुत देरी है सीजता सीजता नहीं जल्दी, तो साग बनाया खट्टा खट्टा साग तो गया ठीक तरह से। तो ऐसी दशा थी, साग नहीं था घर में, रोटी नहीं थी। एक सज्जन ने जाकर राजा से कहा कि आप राज्य करते हो, आपके राज्य में इतना विद्वान है जिसके पास रोटी नहीं है पूरी खाने के लिए, ऐसा विद्वान है, तो राजा को पता लगा। राजा ने बड़े उदार है आदर से बुलाए, सेवा करी, धन दिया, और बाहर निकले मांगने वाले मिल गए, देते देते जैसे घर से गए वैसे पहुंच गए पास उसने। तो देने में जो सुख होता है देने में सुख नहीं होता है, जिसको लेना लेना आता है उसको देना नहीं आता है, और देना ही देना आता है उसको लेना देना दोनों आता है। दाने वर्धते नित्यम, गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने वर्धते नित्यम अदाने विदिशति, तो दान देने से बढ़ती है चीज, ऐसी बात बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने में आती है। सदुपयोग करते जाओ चीजों का तो चीजों की कमी नहीं रहेगी, आ जाएगी चीज आपसे, आवश्यकता होने से पहली चीज आवेगी, और नहीं तो धनियों के भी आवश्यकता थी, पूर्ति नहीं होती। धनियों के कहते आज तुझे क्या गया, गाड़ी ठीक नहीं है, इसके पुर्जा ठीक नहीं है, आज तो ड्राइवर नहीं है, आज क्या हो गया वो नहीं है, नहीं रहती लखपति करोड़पति और क्या होता है। ऐसे कई सज्जन हुए जिन्हें कहानी सुनी है, घर में कुछ है ही नहीं, रोटी खाने को नहीं है, पर उसको सेवा करने में तैयार है। तो उनका दान का स्वभाव होता है तो देने में जो सुख होता है लेने में नहीं होता, दूसरे के दुख करने दुख दूर करने में जो सुख होता है वो अपने दुख दूर करने में उतना सुख नहीं होता, दूसरों को आराम पहुंचाने में जितना आराम होता है अपने भोग से नहीं होता। पर भोगी इस बात को जान नहीं सकते, अपने सुख से सुख लेने वाले कुत्ता है गधा है, क्या जाने दूसरे को सुख से सुख होता है, इस बात को जान ही नहीं सकते। ऐसे ही मनुष्य तो लोभी और भोगी होते, चट पेटू और चट्टू होते, वो नहीं समझ सकते कि दूसरों को सुख से सुख होते। जिनका स्वभाव है ऐसे संतों की कयों की बातें मैंने सुनी है। तो त्यागा शांति रनंतरम, तो त्याग निरर्थक त्याग करना घड़ी कहीं छोड़ दे कठिन होती है, दूसरे के लिए कर देते त्याग सुगम होता है। इस वास्ते करुणा और प्रसन्नता दो चीज होने से उदारता सुरक्षित रहती है, और उदारता होने से तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। ये कंजूसी कृपण जो स्वभाव है ये बांधने वाला होता है, धन बांधने वाला नहीं होता है। धन रहते हुए कृपणता होती है बांधता है, अरे कृपणता नहीं होती अवदारता आती है, दरिद्री भी नहीं बंधेगा और धनी भी नहीं बंधेगा। तो मानव शरीर मिला है इसके लिए, तो आप अपने लिए उपयोगी हो जाए, जनता के लिए उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए। ऐसी भगवान ने इसको परिस्थिति दी है, ऐसा शरीर दिया है, उसमें धन की आवश्यकता नहीं, हम उपकार के धन नहीं है। अरे धन नहीं है तो आपके है उस इंतजार करो, और माल के अनुसार माल कमाता है, इनकम के अनुसार टैक्स होता है, लेता है उसको देना पड़ता है। माल उधर जगात लगती है नहीं, मगर जगात किस बात लगेगी, धन लेना फिर देखना आफत है ही नहीं, तो जयराम जी की मौज हो गई, आनंद हो गया, अपने भी दूसरों के भी, दूसरे की भी आशा नहीं रखेंगे, कुछ रहेंगे तभी तो। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, उसमें एक चील को गुरु बनाया, चील पक्षी है वो एक मनुष्य का दल नहीं चले, तो उसके बहुत सी लंबी चिंत पड़ गई और छोड़ दिया तो दड़े दूसरे वो वृक्ष पर बैठ देखती है। दत्ता जी का ये ठीक है, संग्रह करने से आफत होती है और संग्रह छोड़ने बहुत आराम देता है। इसका अर्थ नहीं कि गृहस्थी संग्रह छोड़ दे, संग्रह करने की वृत्ति जो कृपणता है वो छोड़ दे, उदारता रखे, लाखों करोड़ रूपये हो सकते हैं उदारता रक्षित करती है, और कुछ भी नहीं और उदारता भाव रहता है, तो उदारता से कर्मियों की सिद्धि सुगमता से होती है। नारायण नारायण नारायण तो सबके लिए उपयोग होना मनुष्य के लिए आवश्यक है, मनुष्यता सफल हो जाती है। नारायण नारायण नारायण।